Come on, son, dig it. Herregud, jag och Ingrid har ju varit i en annan värld sen förra gången. Ja, alltså det här är bland det bästa jag har gjort. Det är right up my alley det här vi ska berätta nu. Hon har trippat sönder. Alltså. Det är roligt att bara, det här är right up my alley. Förlåt, vad har vi gjort Ingrid? Vi har varit på Satans delirium. Du vet nog lite mer om hela det här konceptet. Nej Ingrid, du vet bäst. Du var okay. Favoriteleven, du får berätta. Det ska vi berätta om sen. Men jag tänker typ, det här är del två av en trilogi. Ja. Satans demokrati var först. Och det var typ i våras eller? Ja, jag tror det var förra vintern. Ja, minns inte. Och nu går del nummer två. Alla som kan, spring och köp biljetter. Ja. Och då ska man också arbeta biljetter. Ja. Och det är på ett ställe som heter Norden i Stockholm, och det är typ så, alltså det är typ hur många konstnärer som helst som har hjälpt till att bygga det. Ja. Och så är det asgrymma skådisar som, det är liksom en helt unik typ, man kan inte beskriva det som typ en teaterupplevelse. Det är mer så här performance, det är mer, man är en del av du, det. Precis, man är en del av en annan värld liksom. Mm-hmm. Och det är skitmycket känslan att så här, typ vi är med och för historien framåt. Även om det var liksom så här, vissa grejer som hände, så är det sjukt mycket tid. Alltså fan, man vet inte vad man ska börja berätta om det. Det är typ 100 rum i ett stort jävla lägenhetshus som är helt liksom framtagna av de här olika konstnärerna. Som ser, det är helt sjukt. Ja. Bara det är typ en upplevelse. Det är magiskt. Det är magiskt. Och sen så är det de här alltså, men vi kan väl bara berätta med vad som hände när vi kom. Alltså yeah. Take them through it. Ja. Det var ju en otroligt, det var en dag när kall det snöade som mest. Novemberkväll. Ja, och vi var helt så här, hur ska vi hitta hit? Det är roligt, vi höll på att missa. Ja, för att jag har redan varit där men visste ändå inte var det låg. Mm. Typiskt. Och jag kom inte med tvärbanan, det var kaos. Ja, det var kaos. Kommer till slut innanför dörren, det är typ så här 5 minuter kvar tills vi ska börja. Och vi bara, hej, vi har typ ingen aning om vad det är som ska hända. Så vi bara sätter oss i toffan och bara prata lite med de andra som ska vara med och bara. Och det är typ 5-6 stycken andra. Ja, exakt. Och sen kommer han, åklagaren. Ja. Berätta om honom. Och när han, vi sitter i den här soffgruppen, helt plötsligt så bara står det en man som är helt, han är helt klädd i beige. Alltså en beige kort byxkostym. Och typ en vit blond peruk och är väldigt så blek. Vita glasögon. Han ser väldigt, väldigt obehaglig ut. Oh. Och han presenterar sig som då vår nya arbetsgivare. Yeah. Eller lekledare. Yeah. Och då så får vi göra lite så här tester och det är en jävligt så här, man så här, vi blev skitfångade ju. Yeah. Så gjorde vi lite tester och sånt. Jag svarade väldigt bra på hans frågor. Nej, men det här som var mitt favorit med typ hela kvällen, att typ se hur Ingrid typ förvandlades till en sån här, för att han var så här, jag gillar verkligen att ha favoriter. Och typ när det blev så typ att Ingrid, alltså men han så här, man skulle så här, svara på olika grejer och kan liksom, man märkte att han typ så tyckte det var kul att välja ut någon att favorisera. Ja. Och han valde då Ingrid som fick så här, ställa sig längst fram och jag svarade ju väldigt bra på alla frågor. Det är så roligt när Ingrid återberättar det här, så är hon så här, jag var så otroligt duktig. Jag var skitduktig. Ja, men du fattar väl att det är en del av rollen. Ja, men grejen var så här, jag blev typ lite, för att du kan väl komma ihåg när jag berättade om så här spökhuset på Gröna Lund förra sommaren som jag var där, och jag blev helt så här tagen och var verkligen så här, gick in i det, och jag älskar att gå in i det. Ja. Så då blev jag typ, ja, men det var speciellt en tjej som var väldigt så här, typ så här, började skratta helt sjukt mycket, alltså så här nervös och var lite så, ja, typ svarade lite så slappt på vissa frågor, och jag, de tyckte man här, inte om som inte gav sig in i, nej, det. Inte gav sig, nej, in i det. Fan, provocerade. Ja. Så jag blev då hans favorit. Och så kom vi in, liksom, vi fick ta på oss arbetskläder, vi fick komma in och så kom vi in i en sån liten typ undervisningssal. Och han bara, så jag fick heta Arne. Jag fick heta Sprutti Bang Bang. han lackade ur på Astrid. Jag visste, jag kommer inte ihåg någon karaktär. Dr. Snuggles. Men jag byggde upp ett förtroende efter det. Det blev nummer två. Efter det gick det bara upp för. Ja. Jag startade på en ganska... Ja. Och då fick jag sitta, om vi kom in där och det var så här super, det var liksom dockmöbler i princip. Så att man satt liksom typ på golvet. Och jag fick sitta längst fram vid honom. Ja. Jag tittade på, hon var så jävla, oj. Alltså jag bara, åh herregud vilken tur att vi typ inte gick i samma klass, tänkte jag. För då hade vi ju inte varit polare. Hon var riktigt sån goody tissue, så skulle vara så här. Alltså jag var så nöjd med att vara på den platsen. Och det var kul för att mitt i liksom vårt prov så jag fick samla in allas prov. Nej, men berätta vad som hände innan dess, innan vi var klara. Det här är min favorit i hela grejen. Då kommer det typ att han bara, jag ska gå iväg och dricka en kopp kaffe. Så går han ifrån och då kommer typ en galen kvinna in som bara hej, typ så här, pratar engelska och hon typ klättrar på möblerna. Ja. Ingrid bara, vad gör du? Nej, bara, fuck you. Så typ får du inte göra. Nej, men hon bara, följ med, typ, jag ska visa er en grej. Och alla vi bara, typ, ja, okej. Okay. Och då bara, typ såhär, nej, så var det. Jo, så ska vi springa ut, så bara vänder jag om, så står Ingrid såhär i dörren och bara, alltså, ska jag kanske stanna kvar här? Och jag blev helt såhär, typ så... Ja, så. För han där, åklagaren, han hade ju sagt att vi skulle stanna kvar. Ja. Så att du ville ju verkligen följa. Men också typ, ja, absolut. Men också lite så här, vad fan skulle hända om, för man vet ju inte, är det här en del av, alltså så här, man fick alltid olika val. Det var ju inte så att någon bara, nu är det dags för er att göra det här. Nej, nej. Utan det var alltid folk som bara, liksom bara, följ med här, eller typ kolla här, gör så här. Men man hade alltid ett val att göra tvärtom eller göra någonting annat. Men det var ju jävla tur att jag sen till slut följde med, för att annars hade jag suttit där själv, jag hade gjort kissat klart provet. Ja, det hade jag gjort. Ja. Det hade ju varit bra i och för sig. Så det hann vi inte. Men då, i alla fall, så var liksom, det var en tjej som blev lite utskälld för att det var någonting hon hade gjort fel. Och sen så, han bara, alltså åklagaren har nu kommit tillbaka, vi kom tillbaka och så gjorde vi klart provet och då kommer åklagaren tillbaka, Ingrid samlar in dem. Ja. Prydligt, han tycker det är väldigt bra. Alltså det här är intressant också för att jag tror att jag har en typ jättemycket problem med auktoritära personer. Du vet, antingen så vill jag att de ska älska mig, eller så är jag helt så här, om de inte skulle älska mig, Då finns ingen mellanväg. Nej, det finns ingen. Ja, men det var jävligt, det var intressant också att se hur man själv blev, för jag ville ju också att han skulle tycka om mig. Jag försökte ju också mitt bästa liksom. Ja, du blev ju två. Nej. Det räckte inte hela vägen. Ja, men nu ska vi berätta vad Ingrid gjorde när då en av tjejerna blev utskällda. Ja. Då var det, för hon hade varit lite så här, men hon hade inte svarat korrekt på någon fråga. Han bara, nu tar du dina kläder och så har jag ingen mer nytta för dig, med dig, för dig. Så nu får du gå. Och hon bara, va? På riktigt? Och han bara, ja. Hej då. Och då började alla de andra typ fem så här, bara, nej men kom igen, typ låt henne typ be om ursäkt. Ja, så stanna. Hon bara, ja, jag ber om ursäkt, jag ber jättemycket om ursäkt. Han bara, nej, och så kände att jag liksom, jag bara stenade till, tittade liksom rakt fram och bara, I ain't saying shit. Och jag var verkligen, men det var nästan min, vi andra satt där bak och Ingrid satt där fram i klassrummet. Och jag liksom bara sneglade bort Ingrid och jag såg på henne att jag bara, hade han frågat henne nu, alltså Ingrid nu, får den här tjejen Malin då stanna? Då hade Ingrid bara, nej. Hon får gå. Vi kört. Ut med henne. Pekat så här. Puttat ut. Nej, det är true colors. Kom fram där, Ingrid. Men jag, alltså, sen så liksom kommer de här, vi var ju en speciell grupp, sen så var det en annan grupp med typ 40-50 personer ja. Som skulle käka middag, som fick en annan upplevelse. Ja, som har betalat typ 800 spänn för att käka tre rätters. Ja. Medan vi hade betalat 150 spänn för att då vara arbetare. Som var med, ja. Vi ska inte avslöja. Nej, men det var ju ett otroligt äventyr. Mm. Jag kan säga typ så här, fan vad mycket roligare att komma dit med arbetarbiljett än så här. Det var en riktig pangupplevelse. Ja, det var så jävligt. Vi var där 4 timmar. Alltså fattar ni, vi bara var där 4 timmar och liksom lekte. Mm. Det snackar vi om också, att det är så jävligt imponerande typ att bara få alla de här vuxna människorna att bara leka. Mm. För man märkte hur jag var så fucking inne i det. Jag var typ nöjd över att vi inte fick någon mat. Ja. För att jag bara, det kändes som att man skulle vara hungrig. Ja. Liksom, att vi visste en burk med bönor. Det känns jävla legit. Typ. Ja. Och det var skit. De hade vill också typ, de hade ju typ, vi fick ju speciella roller där vi typ kunde övervaka de andra genom så här kameror och sånt. Det var så jävla kittat. Ja. Det var skitbra utfört. Och jag hade ju också min tentaperiod, alltså det var här, det var ju alltså typ bara ett par dagar innan min tenta. Efter det, alltså jag kände mig helt liksom, det är så här, jag hade inte tänkt på det en enda sekund under tiden vi var där. Vi var liksom, man var bara där och det fanns bara det. Gud ja. Varför gör man inte mer sånt här? Varför finns det inte mer sånt här? Så sant, Ingrid. Så jävla det sant. Det här är bästa jag vet. Verkligen. Man borde göra mer. Ja, men just det här med att vi hade, det var så mycket att vi fick liksom ett uppdrag och det var så kul att se allas personligheter liksom. Mm. Vi hade ju några grupper som var liksom de här liksom dåliga eleverna som de blev ju typ ja, det var ju så här grupppsykologi och typ hur då när Ingrid blev favoriten, hur viktigt det var för henne att förbli favoriten. Alltså vi ska inte avslöja för mycket. Nej. Alls. Vi ska verkligen inte det. Men alltså jag blev ju jag var ju på hans sida. Ja. Han kan ju inte vara... Det kan vi ändå avslöja. Han kan inte vara den godaste. Nej, men jag ömmade verkligen för honom. Alltså jag var ju helt så här... Det var ett kritiskt tillfälle när vi skulle typ... Det kändes som att vi skulle avgöra hans öde lite. Mm. Och jag typ viskade till dig och var verkligen så här, vi måste stoppa det här. Alltså vi måste... Trots att han liksom inte var en jätte... Ja. Den... Nej, men hörni, fan. Satans delirium. Mm. Fan. Arbeta med det. Ja. Kör. 150 spänn. Är vi. Jag undrar om det ens finns några arbetarbiljetter kvar. Alltså jag köpte de här biljetterna i januari. Ja, shit. Men till nästa del kan man ju som fan köpa arbetarbiljett. Ja. Okej. Okay. En grej hände ju igår. Eller var det igår? Förrgår. Igår. Igår var det. Och det här är så roligt för det är typ så här. Det här är ingenting som. Som jag tror varken du eller jag är speciellt stolta över. Mm. Eller typ alla i vår umgängeskrets. Mm. Men det är typ så här, alla har ju fett mycket koll på Sandra Beijer. Ja. Det har liksom blivit en blogg som man följer. Fortfarande. Alltså, jag har ju följt den sedan man var tonåring. Mm. Men har bara fortsatt av ren vana typ. Mm. Så när hennes breakup från den här Ludvig hände för typ 5 år sedan. Ja. Eller 4, jag minns inte. Det var så jävla, jag kommer ihåg att alla typ pratade om det. För att det var ju typ så här, hon blev så jävla dumpad out of the blue. Och alla var så här, what the fuck. Och hon blev så jävla förkrossad. Mm. Alltså hon blev så jävla förkrossad. Och hon skrev ju om det på sin blogg jättemycket. Mm. Och jag kommer ihåg, men du vet så här, jag pratade så mycket med min syster om det. Typ vi var så inne i det här breakupet. Och vi tyckte att det var så sjukt. Mm. Och nu, vad hände igår, Ingrid? Magnus. Mm. Hennes nuvarande. Han har ju gjort slut nu. Ja, det hände en gång till. Jag vet. Och vi kände inte varandra under liksom, Ludvig-breakupet. Men det var ändå liksom, det var så himla relatable. För både, det var liksom exakt samma grej i min umgängeskrets. Ja. Alla hade så jävla stenkoll på det här. Och jag vet inte, vad känner du liksom inför just att hon... Ja, men det var det liksom... Ville prata om, eller när hon skrev det här igår, då blev jag också, för att jag går igenom ett breakup jag själv just nu. Och då blev jag så jävla, jag blev typ lite provocerad när jag började tänka på hennes förra breakup med Ludvig. För vad jag kommer ihåg var ju liksom att det var verkligen han som gjorde slut. Mm. Och han blev på något konstigt sätt så jävla typ the bad guy. Ja. Men alltså, han hade så träffat en ny och... Hon var så jävla kär i honom. Det var liksom... Ja, men jag kan ändå vara så här, han, det är så här, jag började tänka på det, för att jag hade också en bild, jag bara så här, när jag tänker på det där breakupet så var det så här, fan, han var en sån jävla douche, han verkar vara en douche typ så där. Mm. Men nu blir det helt så här, det är ju typ inget brott att inte vara kär i någon längre. Nej. Jag kan bli så irriterad på att om man då, och jag snackade med en annan kompis häromdagen, och han berättade att när han gjorde slut med sin tjej, då, och hon det var liksom han som var kompis med alla de här personerna från början, och de hade varit tillsammans jättelänge, så hon hade blivit kompis med dem också. Och när han då gjorde slut, på grund av att han gjorde slut, då valde alla de här kompisarna henne. Mm. Så han förlorade typ alla sina polare i det breakupet. Mm. Shit, och jag blev så himla provocerad av det, för jag blev helt så här, jag bara, alltså, det är så jävla störigt att bara för att man är den som gör slut, då ska man typ, man ska ta så jävla mycket. Mm. Man ska vara så här, man ska då inte ha några typ känslor alls. Mm. Alltså den som är lämnad, den kan vara hur så här, typ så här, det är synd om mig, bla bla bla. Men bara för att man gör slut, nej, men då är det så här, då är man en så här stålperson som bara, jaha, ja, men du kan ju typ så här göra allt det här, det gör ingenting typ. Vad fan, för man ska vara, åh nej, men det är synd om den personen, den har blivit lämnad. Nu känner jag så här, vadå, det är väl typ, det är ju jättesynd om det. Det är väl jättebra att man har gjort slut om man inte är kär i personen. Det är väl mer taskigt att fortsätta vara tillsammans med personen då. Ja, gud ja. Ja, men jag känner skitmycket igen det. Jag har ju också varit liksom väldigt mycket den som har gjort slut. Mm. Och det är faktiskt, alltså nu, jag tror att det är en annan grej. Alltså det beror på vad man har för känslor just då. Flera gånger när jag har gjort slut med någon har jag känt verkligen så här, gud, det här är över. Jag bryr mig inte. Alltså, jag bara går härifrån. Och då behöver man inte någon annans stöd liksom. Mm. Men flera gånger annars har jag blivit ganska chockad typ av att folk så här, ja, ni gjorde slut. Mm. Tråkigt att det är slut. Men aldrig att någon bara, eller typ alldeles för lite i alla fall, att folk bara, men hur liksom mår du egentligen, eller typ. Ja, men det känns som att så här, det känns som att så här, det är ju, alltså, det är typ minst lika, jag tycker typ att det är minst lika jobbigt att vara den som gör slut, har jag kommit fram till nu. Ja, alltså, skithemskt. Det är jobbigt på två olika sätt. Mm, exakt, men alltså, det jag tycker är osoft med att vara den som gör slut, det är ju att det är man själv som har gjort valet. Ja. Alltså, det är ganska soft på ett sätt kanske, eller soft, osoft som fan. Men har man blivit dumpad, då kan man ju i alla fall vara så här, ja, det finns ingenting jag kan göra. Mm. Nu har jag hamnat i den här situationen, nu får jag typ försöka leva med det här och ta mig ur det här liksom. Mm. Medan när man är den som har gjort slut, då är man helt så här, okej, och speciellt om den andra är typ skitledsen. Mm. Då är man så här, ja fan, typ hur, var det här verkligen rätt? Typ, och fan vad sjukt att jag har orsakat den här kaoset. Typ jag kanske ångrar. Ja, typ såhär, med typ One Little Magic World så kan jag bara få allt det här att bli bra liksom. Så det är ju jävligt jobbigt att typ tampas med det. Det är skitjobbigt, man måste ju ta ansvar på ett helt annat sätt. Men samtidigt så blir jag så här, alltså, det här break, alltså Sandras breakup nu känns ju på ett annat sätt än vad det gjorde då. För att grejen var då att det känns som att hon var så fucking kär i honom. Och jag tror att det är det, liksom, att bli lämnad när man är skitkär i någon. Mm. Jag tror typ att det är så jävla, speciellt om man var tillsammans så länge liksom. Ja, men det, ja, alltså, det tror jag. Jo, det är klart. Alltså, här vill jag inte förminska. Men det jag menar är typ att det att hon, jag minns inte hur mycket det var att hon skrev, men det kändes ändå som att hon skrev ut typ att hon, man fick intrycket när man läste hennes blogg att han var jävligt fattig liksom. Mm. Och jag, men jag undrade egentligen hur mycket det var att han var fattig, utan att det var mer kanske att han bara inte var kär i henne. Mm. Och då ska man liksom målas upp som, jag får ju bara slå ett slag för att så här, bara för att man gör slut så är man, det är liksom inget brott att göra slut. Nej. Det är typ en bra grej att göra slut. Mm. Alltså om man inte är kär. Mm. Faktiskt. Mm. Heja. Ja, men ja, det är men nu på tisdag, nu hade hon ju laddat upp ett, när vi spelade in det här har hon precis laddat upp ett till inlägg. Där hon är typ så här, jag tänker inte ta det här breakupet lika dramatiskt som sist. Och typ så här, var inte arga på Magnus. Mm. Och det tyckte jag var bra att hon skrev som fan. Mm. För jag håller med om det. Var inte arga på Magnus. Så du är, han har bara gjort slut. Det är liksom, han har gjort en tjänst. Nej. Alltså, om man, nej, men om man inte är kär och fortsätter vara ihop, då är det en björntjänst som fan och fortsätta vara tillsammans. Men alltså egentligen, ja, men det här nu, det är exakt det att det är så jävla sjukt det här med att så fort man är ihop så blir relationen helt jag tycker det på riktigt är riktigt sjukt hur det påverkar, du vet, så här, till skillnad från om man bara är kompisar. För du vet, om någon är taskig som kompis så typ, ja, men folk är väl lite så här, runt omkring, typ, de kanske inte väljer sida på det sättet som man gör om någon är taskig i en relation. Det är som ett sånt jävla svek egentligen, tycker jag, att det är sjukare, alltså det är mer ett svek att vara fattig mot en kompis på ett sätt. Ja. Just för att det är liksom eller, ja, men kanske mer att, så här, att göra slut, som du säger. Det kanske inte är en så jävla taskig grej. Det är en snäll grej. Men, ja, men det, och det beror ju på hur och vad. Men att folk så här väljer sida. Ja. Och att liksom när det är kompisar. Jag vet inte, jag tycker att det är så, tvåsamheten och relationer ställer så jävla mycket krav på typ både de två personerna som är i det, men också folk, alla som är runt omkring. Ja, men alltså vi har ju haft typ, jag tycker det är typ ett av våra bättre avsnitt, alltså från, det var typ när jag bodde i Berlin, det var jättelänge sedan, alltså kanske 2 år sedan, där vi typ pratade jättemycket om tvåsamhet och hur konstigt det är. Och jag är typ fortfarande av den uppfattningen. Du sa någonting jättemycket om att så här, nej, men typ när man typ dejtar någon eller lite såhär med någon, då typ skriver man såhär åh godnatt lala, eller såhär typ skriver såhär nice grejer eller jag grejer för att man verkligen vill det. Man liksom väljer att göra det, medan när man blir i ett förhållande, då är det visst man kanske vill det, men det är också för att det förväntas av en. Allt blir liksom, allt det där mekaniskt fina förstörs. Jag kollade på någon, jag visste inte vad det var, någon grej häromdagen när det var typ en tjej som pratade om hon hade haft ett förhållande med en kille som var väldigt så här. Han var typ ganska kontrollerande. Och hon bara, för mig så är kärlek liksom frihet. Och det innebär att jag vaknar varje morgon och väljer att vara med honom. Men för honom så var det så här, då frihet equals typ att han tror att jag vill ligga runt. Och hon bara, det beror ju bara på typ en osäkerhet hos honom. För att han tänker att han inte kommer bli vald om det är så att man väljer varje dag. Jag tycker det var jävligt sant. Kärlek, vad fan, det ställer också skitmycket press på. Ska man välja någon varje dag? Det där tycker jag låter skitjobbigt. Men alltså, inte att man går upp och bara, nej, idag väljer jag dig. Nej, absolut inte. Det var mer så figure speak. Att såhär, jag är med dig typ inte för att jag måste, utan för att jag vill det. Alltså såhär, mer att hon menade inte, du fattar vad jag menar. Menar inte att såhär, skicka in en blankett liksom varje dag. Ja, lite jobbigt. Nej, men det är nu, Ingrid. Jag ska dröja länge innan jag dip my toe i tvåsamhets... nej, nu jävlar. Nu har jag min egen lägenhet. Jag är strong independent woman. Jag ska ligga runt. Nej, jag ska välja flera killar varje dag. Varje dag. Nu kör vi. Ingrid. Om jag skulle säga till dig att det fanns ett sätt för dig att kontrollera dina drömmar, vad skulle du säga då? Jag är inte intresserad. Jag skojar, det låter skitintressant. Vi ska inte ha något. Stänger dörren. Nej, men så här är det. Vi håller på med, vi har så här långa reportaget i skolan. Och då får man göra så här långt reportage om vad som helst. Och då har jag då bestämt mig för att göra om någonting som heter lucid dreaming. Skitintressant. Ja, och det handlar alltså om att man lär sig att, alltså lucid dream handlar helt enkelt om att man blir medveten om att man drömmer. Och på det sättet så kan man styra sin dröm. Man kan liksom välja vad som händer. Och på det sättet så kan man till exempel, alltså man kan testa på alla de här grejerna, du vet, så flyga, typ så här, flyga ut i rymden, se hur det är där. Man kan typ välja att så här, träffa någon som har dött, alltså som du saknar. Eller göra alltså, alla grejer som man liksom inte kan göra i verkliga livet. Ja, och då har jag typ så här bestämt mig för att vi ska hålla på med det här under lång tid. Vi ska göra andra grejer parallellt. Så jag har så jättelång tid på mig. Så ska jag verkligen så här, jag ska verkligen testa de här teknikerna. Det finns massa olika tekniker. Och till slut då klara det. Oh, är det tänkt, annars blir det ju jävla skitreportage. Nej men så jag kom ju nu precis ifrån min första intervju. Ja. Ja. Och det var så härligt. Det var liksom med en typ, han var såhär 44 år och jobbade typ som IT-tekniker. Och var liksom alltså såhär oväntad person, men som då också håller kurser i lucid dreaming. Jag tycker att det låter som en underbar kombination. Ja, det var så härligt. Och han berättade då för mig liksom hur han berättade typ så här vad det då vad det typ hur man gör och liksom varför folk håller på med det och typ vad det är för liksom vad man har för syfte med det. Mm. Ja, och det var så jävligt intressant. Mm. Alltså grejen är att det finns jättemycket olika syften, alltså framförallt så är det typ som typ världens coolaste dataspel. Mm. För det är liksom, tänk ett dataspel där man kan göra vad som helst. Ja. Där man är i det liksom. Mm. Och det är många typ så här, folk som är typ så här, kanske är handikappade. Mm. Som håller på med det här. För då kan de göra allting som de inte kan göra. Om man kanske är paralyserad så kan inte Gavin gå. Mm. Så kan man gå och göra andra grejer. Mm. Om du tror jag menar. Ja. Mm. Och ja, men ska jag berätta vad man gör? Men snälla, berätta. Så kan ni också testa lucid dreaming ikväll. Ja. Nej, men okej. Det första man ska göra är man ska ha en plan. Mm. Alltså innan du går regel i, då ska du liksom, du kan nästan skriva ner en lista typ så här, vad du vill göra. Och du ska verkligen tänka igenom det här nu så att du inte bara tar något så här, men jag vill kunna flyga. Mm. Alltså du kanske kan man tänka. Man ska typ visualisera. Ja, du kanske kan så här, du kan få ha någon gammal kärlek som du går och trånar efter. Mm. Eller någon som har dött som du vill träffa. Eller typ någonting som du alltid tänkt att du vill göra. Typ jag kanske har velat mörda någon eller någonting. Mm. Men det är lite svårt i verkligheten. Ja. För då har man i fängslet. Om man åker fast, annars så klarar man sig ganska bra. Mm. Psykiska problem kanske man får. Av att mörda någon. Men det får man till lucid dreaming. Det är det som är så härligt. Men i alla fall, så förbereder det. Och sen ställer man klockan på då 5-6 timmar framåt. Mm. Mm. Och sen så när man vaknar av alarmet. Då går man upp och gör någon liten grej. Typ en vardaglig grej. Man kan få typ gå upp. Alltså 5 minuter typ, gå på toa. Mm. Du vet, så att, du vet när du är i det stadiet att du fortfarande är sjukt sömnig. Liksom. Ja. Du kan få gå och typ så här, ta ett glas vatten. Eller bara, men bara något helt vanligt. Ja. Gör det och sen går du och lägger dig igen. Mm. Alltså man ska inte vakna till. Eller? Jo, man ska vakna till. Alltså du ställer ju alarmet. Ja. Så att du typ vaknar. Men du ska liksom inte fokusera på att du ska vakna. Utan du är mer, du vet... Du är ju vaken. Du går upp och går på toa. Gör en grej och sen så. Och sen går du och lägger dig igen. Mm. Och då när du ligger där. Då tydligen är det så att när man har gått upp och så vaknar man. Så går man och lägger sig igen. Då är det typ så att du kommer automatiskt att vakna till. Mm. Liksom när du ligger där. Mm. Och när du då vaknar till. Då är det typ. Vissa typ tekniker som man ska utföra. Okay. Till exempel är det typ att du ligger och föreställer dig att du typ gör så här. Gnuggar händerna, ja. Mm. Att du ligger ner och liksom tänker att du gör det. Och du tänker på hur det låter, du tänker på hur det känns, men du gör inte det liksom. Mm. Och sen så finns det liksom flera olika tekniker, eller till exempel du tänker på hur det känns att cykla. Mm. Så tänker du på det liksom. Tänker verkligen på hur det känns att cykla. Mm. Eller du tänker på hur det känns när du vet, när man reser sig upp och snurrar runt jättefort. Så du tänker på hur det känns i huvudet i balanssinnet liksom. Du vet, har du inte... Där tappar du mig. Du har aldrig rest dig upp och snurrat runt. När du går upp från sängen och snurrar runt snabbt. Ja, så. Du har inte gjort det. Det fanns jättemånga och skulle man byta mellan teknikerna. Och till slut är det liksom någon teknik som liksom fastnar. Alltså som liksom fungerar. Att du till slut känner att du liksom... Ja, alltså nu har jag precis intervjuat honom. Jag har inte ens lyssnat igenom intervjun. Nej. Det här är inte helt liksom... Inte helt, ni får ju googla på den här skiten. Men i alla fall... Ja, på något sätt blir det i alla fall så att... Om man då lyckas så är det någon av teknikerna som man hänger kvar i. Och då kommer du till slut kunna... alltså hamna i ett stadie där du kan liksom lämna din sovande kropp mm. och gå ut Och, och då är det viktigt att du tänker på det som du planerade att göra. Mm. Måste du tänka på då. Mm. Och då hamnar du i Lucifer. Jag fattar. Alltså, det jag fattar det i teorin. Eller hur? Och grejen är att jag ska testa det nu ikväll. Och grejen är att så här, jag, alltså nu efter att ha pratat med honom. För först var jag väldigt så här, osäker på om det skulle funka för mig. Också för du vet så här, om jag ska göra det på tak, lite skakigt liksom. Mm. Så här, Men nu efter att ha pratat med honom, och just att han var så himla så, han bara, jag är inte alls typ new age-ig, mm. typ jag är ingen flummare. Så känner jag så här, fan, if he can do it, I can do it. Mm. Det gäller bara att vara lite, alltså man måste vara, han sa det, han gör det typ kanske en gång i veckan. Mm. För att det är ganska så... Man måste ha liksom det upp. Ja, man måste hålla det uppe, men det är också typ så här att man kan typ inte göra det varje natt för det blir så omständigt och du vet så här, mm. man kan vara lite trött på dagen efter liksom, för att det är mycket procedurer som ska hända liksom. Så mm. han bara, jag brukar alltid göra det så här fredag till lördag. Mm. Så att det kan bli bra. Fan vad det låter kul. Jag vill skitgärna lära mig det här. Ja. Men du hakar på tåget. Jag hakar på. Ja. Det är roligt, det är inte så mycket utbyte åt andra hållet känner jag. Jag känner att jag får mycket på köpet med din utbildning. Mm. Men jag får inte så mycket. Jo, men jag läste ju något jävla, det var ju ett jävligt risigt fall som jag ville läsa. Ja, just det. Någon kvinna som blev mördad av en man. Ja. Ja, det var lite. Ja, det var lite risigt. Ja, men det var ändå spännande att läsa om. Mm. Jag kan göra ett reportage om... Skål! Il blu di pinto di blu pantare. Alltså det är redan inne i sin lucid dream. Jag drömde om att få träffa hon kvinnan som sjunger i pantreklamen. Jag ska skriva ner det. Jag undrar vad fan jag ska skriva ner. För grejen är att jag ska spela in när jag gör det också. Mm. Så jag ska spela upp det inför klassen. Så kan jag inte ta så här. Jag vill ligga med. Alltså det blir jättekonstigt. Jag måste ju ta något reko liksom. Men jag tror inte man ska välja sånt. Jag tror man mer ska välja någon slags liksom, upplevelse. Alltså jag tror mer faktiskt typ att jag vill ta reda på meningen med livet. Nej, jag tror mer på faktiskt. Det låter ju lite som att det alla väljer, men typ att kunna flyga. Ja, men det är det som är grejen. Jag får väl välja det, men det känns jävligt uppenbart liksom. Uppenbart, ja. Men jag ska göra en liten tanke. Men typ alltså en jag vill kunna trolla. Ja, ja. Det för det vill jag verkligen, alltså om man tänker typ Harry Potter och sånt. Jaha, jag tror du menade liksom tricks. Fy fan vad tråkig, så jävla dålig lucid dream. Jag vill kunna göra ett korttrick. Så jävla fattig. Nej, jag menar magi, alltså jag menar såhär Wingardium Leviosa. Mm. Och så flyger du iväg. Mm. Alltså jag måste prata om detta. Ingrid var igår, jag tror det var igår när vi pratade i telefon, Ingrid bara, alltså Astrid, du måste sluta tagga mig i såna här memes. Jag bara, typ så, det var så roligt, jag bara, Ingrid, typ så här, du är, jag, alltså jag är inte den som taggar mycket memes. Jag bara, du skulle se typ mina polare, vi gör inget annat än att tagga i memes. Jag är kanske den som taggar, i alla fall dig taggar jag ju inte mycket om man jämför liksom. Jag tycker jag får i alla fall 1-2 meme i veckan. Ja men det är ju inte mycket. Varför tycker du inte det är roligt? Det är så jävla mycket relate på alla men det känns som att man måste svara. Jag tycker inte om att svara på... Du behöver inte svara, du kan bara likea. Du behöver inte ens göra det. Du kan bara uppskatta att man tänker på dig. Kanske, när man ser en fast det är hund, alltid så bara, tittar in typ i kameran. En gurka som ligger på en tallrik. Känslan där man. Nej men jag tycker den är så här, det var en hund idag som kollade på en så jävla argt. Så alltså typ så, trött argt. Och den var så jävla lik Ingrid när hon kollade på mig. När jag typ säger någonting som är roligt. Mm. Och Ingrid bara, hon orkar inte med. Mycket på vår resa fick jag den blicken alltså. Är det så? Ja. Börjar inte, jag får det jävligt fint här Ingrid. Jo, vi är ju hemma hos dig. Ja. Vi är hemma hos mig. Mm. Vi telefonplan. Jag har alltid undrat vad det där är för böcker som du har. Den här lilla liksom, de gröna bandet med böcker. Ja, de hittade jag faktiskt ute i en trapp. Ja, men, när jag bodde i... Är jag förvånad? Nej. När jag bodde i Berlin så tyckte jag att de var så jävla snygga. Och så typ en av dem, det är massa olika så klass, alltså en är en sån här Kamasutra-bok. Mm-hmm. Så de har liksom följt med mig överallt. Jag har ju aldrig läst dem. De är ju så här fullt gamla. Mm. Men jag tycker de är så här snygga. Tycker inte du det? Jo, de är fina. De passar in. Nu ser du att jag har lite grönt tema där? Ja. I like it. Och pingvinisen. Pingvinisen. Du, jag var och jobbade på ålderdomshemmet igen. Ja. I går. Fan. Ja, men du, fan jag älskar gamla människor. Förutom när de säger såhär obehagligt rasistiska grejer, då blir man lite obekväm. Jag är ställd. Då blir man helt så, vad ska jag säga nu? För att jag vill såhär, det känns inte som såhär, kan man ta debatten? Nej. Vet du, en jävligt intressant grej. En grupp personer i samhället som ingen riktigt liksom vänder sig emot. Det hade varit kul om det bildades en ny super elak politisk grupp som är jätteanti-gamlingar. Ja. Ja, men för dem är ganska intouchable. Det är alltid så här synd de har på närerna. Man ska alltid så här. Men alltså grejen att jag hade velat starta den om det inte var så att jag älskar gamla. Alltså jag tycker så mycket om gamla. Jag bara njuter så mycket av att sitta och prata. Alltså det var en riktigt jävla gullig gubbe som jag hjälpte. Alltså, för jag, det är där jag håller på med iPads. Och han var såhär, du vet såhär, en gubbe som typ, han sa såhär, min kollega sa såhär, ja men i söndags var det ju första dag. Alltså såhär, ja min pappa hatar ju första dag. Mm. Då har han sagt såhär, jaha, varför gör han det? Så jättegullig liksom. Jag bara, nej men han tycker att det är bara såhär affärerna som har kommit på det. Och det är bara så här, handlar bara om att man ska köpa grejer och sånt. Och han bara, ja men du, det har en bra poäng i. Alltså det är något så jävla fint med typ timida gubbar. Det är mitt favorit. Mm. På ett annat ställe så var det så här, det var sån man som hade typ hål i halsen. Ja, jag vet. Eller jag visste inte att han hade det, men jag vet vad du menar. Ja, så han kunde inte prata. Man trycker på den när man ska prata. Ja, men han tryckte inte, han bara andades. Men han var helt klädd i så Hammarbykläder. Mm. Så jag var helt så här, han bara susade runt på sin sån permobil runt oss. Och jag bara ville vara med på iPad. Och han bara, typ så, nej. Vill han inte. Men så var han cirkulerade liksom runt oss. Och jag bara, men nu får du testa söka på någonting. Så det var lugn i... klassen. Ja men typ. Och då bara skrev jag in, jag bara googlade Hammarby. Mm. Och du vet, jag gick in på deras hemsida. Mm. Och han var ju helt, han bara stannade till med permobilen. Och bara tog tag i min arm så här. Och typ klappade mig så här på axeln. Som att så här, det här var helt otroligt. Och det blev helt så här, vad fan typ. Det krävs så lite för de här ljuvliga gubbos och tanterna. Fan vad mysigt. Ja men det är så fucking nice att bara kunna göra hans dag för att visa fucking så här, googla Hammarby. Alltså, och sen laddade vi ner. Astrid, vardagshjälten. Jag är den nya vardagshjälten. Och hallå, glöm inte att nominera oss till Svenska podcastpriset. Det står en länk på vår Facebook-sida. Ja. Är vi redo att stänga butiken? Ja. Så... dåligt uttryck. Stänga butiken? Ja. Nu stänger vi butiken. Ja. Låter inte det lite snuskigt? Jag vet, jag tyckte också det. Ja. Jo. Jag har varit så jävla snuskig. Är det typ såhär, när tjejen inte vill, alltså typ, nu stänger vi butiken. Frugan har stängt butiken för i år. Ja. Och det är liksom 2 månader nu kvar till nyår. Vad får man göra? Hon har hotat med att stänga butiken. Om jag inte skärper mig med mina grabbar. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Nej, fy fan. Nej, det blir som det blir. Men vi stänger den här butiken till nästa vecka i alla fall. Nej, till P-klubben. Ja, men... ja, skitirriterad. Nu gav hon med den hundblicken. Det är ingen rast, ingen ro. Okej, vi ses sen. Hej. Hej. Ja. good man. Kan ha varit ett av de starkaste avsnitten, Ingrid. Mm. Jag kände lite liksom, jag gick precis på toaletten. Jag kände typ att känslan var att jag hade typ gråtit. Ja. Fast jag tror att jag håller på att bli lite förkyld. Ja. Mm. Men det var ett väldigt omtunnande avsnitt. Så, alltså, jag måste bara stänga den där, för det låter från. Så jävla, alltså, skönt att alla bara fått se Claudias true colors nu. Ja. Alltså på riktigt, hon är så jävla taskig. Mm. Alltså så jävla taskig och så jävla skönt att det är liksom så här, för hon har bara kunnat komma undan med att säga mm. så här, Bettina är så ful, äcklig, hon är så jävla falsk. Man bara, det är du som är en sån jävla, och, alltså fan, det var riktigt, alltså favoriten var ju när Cornelia bara sa ifrån. Det var riktigt starkt faktiskt. Det var ett starkt ja. Moment som fan. För att, men det är ju precis det att Claudia har bara så alla bara att Claudia är så typ outspoken. Nå, typ gör en lapdance på Bettina när hon kommer in, så jävla king. Alltså så här. Och nu så bara gick hon way too far. För att det började, alltså man kände verkligen hur det liksom typ tickade igång, att det blev grövre och grövre och grövre. Och när folk började så här, nu får Claudia få lugna ner dig, då bara äter hon ut som fan. Jag tror att det är en ganska klassisk grej. För då känner man att så här, man börjar liksom bli lite så här, man känner att man håller på att förlora greppet. Och då bara måste man bevisa för dem att man verkligen så här, man är skitlack. Man har rätt, verkligen. Skit, nice. Och Cornelia, fan vad fin hon är. Och Bettina, tycker hon hanterade skitbra. Hon hanterade så jävla bra. Hon var så jävla mogen. Och det är så jävla sant som hon sa i synken. Bara så här, Bettina är liksom 20, Claudia 25. Alltså, Bettina är så jävla mycket mer mogen. Ja, men hon är framförallt typ en snäll person. Och att det känns som att det där aldrig, hon hade aldrig hamnat i den situationen att hon, om hon hade haft typ 8 personer bakom sig, att hon hade gjort så liksom. Nej. Hon är ju alltid snäll och glad liksom. Och det är jävligt härligt, jag gillar henne som fan. Jag gillar också henne riktigt mycket. Hon och Johan, jag gillar Alex också som fan. Jag gillar Alex väldigt mycket. Han är ju charmig när han håller på med talet och tycker att han är så jävla grym. Det är roligt att se på det. Jag tycker om hon tjejen som är med Alex mycket mer än hon andra. Maria. Ja. Ida verkar skittråkig. Ja, också det var roligt också att se typ hur Sebbe bara är sån jävla... No. Jag älskar ju att Felice är typ den enda som kollar out his bullshit. Hon bara, det här är Sebastians fel. Han ska hålla på. Han tror han är så jävla smart, men det är han inte typ. Alltså jag är ju typ på ett personligt plan skulle kanske vara lite rädd för Felicia. Men jag gillar henne skit. Jag gillar henne här liksom i tvn, i Paradise Hotel på skönt avstånd. Eller hur? Liksom. Eller hon hur? Hade gått i ens klass. Oh, man hade ju varit så jävla försiktig. Alltså. Men hon är fett rolig. Jag tycker också, alltså det är någonting med hennes sätt. Alltså hon är typ, vet alla som kommer in och typ, vad heter han, Tim. Ja. Kör ju på alla de här grejerna typ, jag ska skicka hem med huvudet för och där. Hon säger typ alla de grejerna, men hon säger det på ett så jävla övertygande sätt. Och hon är helt så här. Men hon är riktigt så kaxig. Hon är kaxig som alltså, hon är riktigt så, och så jävla... Du vet så, hon bara, fuck, hon, alltså hon har en så härlig typ, jag menar, jag tycker om henne som fan. Och det är roligt att hon stör så mycket på Sebastian. Sebastian är så, alltså han är så jävla värdelös person. Men han är ju skit, ja men såg du det i gårdagens, alltså måndagens avsnitt, när han hade sagt att bara så här, välj vem du vill, så sa han det till gruppen sen, och Tarsan bara, du är dum i huvudet. Du är dum i huvudet för att försöka att han skulle vara Johan. Så en jävla idiot typ. Det är så jävla läskigt för att jag tror att han kämpar som fan. Han försöker vara en sån skön person som inte är för... Alltså hans så här days of being in control är så jävla mycket över. Det gör nu det är att vara typ ganska neutral fast ändå så här... Det är så kul att han sa att han gör en jävligt stark spelare när han är typ den svagaste spelaren av alla. Där. Men han går ju runt och är liksom, han är ju en ballong i huvudet liksom. Det hör man när han pratar i synken också, han är en ballong i huvudet. Det är så jävla sant. Men jag gillar inte Tim. Nej, jag gillar inte honom, men jag gillar att han har valt Johans sida. Jag också. Det är roligt för att jag kan relita med att han bara kommer in och bara, ja men jag vet inte vilka sidor, men sen känner jag så här att Johan är typ softast. Då känner jag så här, så har jag ju också känt när jag kom in, att så här, hur man än ska välja, och typ, det är ju smartast taktiskt att ty sig till jokrarna, eftersom som Johan så smart berättar så har man ingen fans. Men också att så här, man hade valt Johan utifrån så här, hans personer. Johan och Bettina. Tycker det är tråkigt att det ofta blir så här snack om så här, Tarsans pakt och Johans pakt. Alltså jag menar, det är ju jävligt mycket Bettina som har gjort grejer för den pakten, så kunde lika gärna varit Bettinas pakt. Men också, det är så jävla liksom fattigt. För att det blir ju så... Det blir Johans pakt, men Bettina får sjukt mycket skit. Alltså så här, hon får ju alltid skit på kvällarna och på festerna. För då så kommer klona fram bland de andra tjejerna. fan vad jag stämmer med Claudia. Mm. Alltså, jag tycker hon är så... Och när hon satt där efter dagen och bara, jag skulle aldrig säga något taskigt till någon, jag är ingen mobbare. Man bara, fast alltså, det var precis det du sa, du var en riktig mobbare igår kväll. Och du har varit det. Och du har varit, som Bettina sa, såhär, en grej fan när man blir full och säger en massa dumma grejer och sen säger förlåt. Hon bara, men det här är inte första gången. Och det är så jävla sant, man kan liksom inte komma undan med hur mycket som helst bara om man ber om ursäkt. Alltså, hon var riktigt jävla psykotaskig, alltså såhär, vad fan. Ja. Det är sant, hon var riktigt taskig, grov som fan. Fan vad jag gillar att Cornelia bara, jag måste ändå, så här, jag kommer alltid backa dig, men jag måste också stå upp för mina principer. Mm. Det var fint. Mm, det var riktigt fint. Men också det här att hon bara, hon känns fan som en riktigt typ genuint snäll person i det att hon bara, jag vill inte att Bettina ska åka hem och känna att det var liksom, en jobbig resa. Den sämsta resan i hennes liv. Jag vet, så snäll. Det är på riktigt, det är riktigt snällt. Det var riktigt, Ja, men det är snällt från hjärtat. Ja, det är snällt på riktigt. Och jag tycker det var gött att till och med Felicia kunde säga, jag tyckte faktiskt lite synd om Bettina. Mm. Det måste jag ha krävts. Alltså, hon har ju hatat, Ice Queen har ju hatat Bettina. Att hon säger det. Att det var klart att hon bara säger, nej, jag ser inte ner på Clara och Lola. Men att hon bara, jag tyckte att det var bra att Cornelia sa ifrån. Och jag tyckte faktiskt att det var lite synd om Bettina. De skulle göra någon sån ljudeffekt. För det var ju verkligen så här sjukt att hon tyckte det. Hon var också jävligt taskig mot henne i det här avsnittet. Alltså, eller var det förra? Hon bara, kan inte någon bara typ slå henne i ansiktet eller någonting? För att hon stod och pratade med de nya tjejerna. Ja, just det. Mm. Men det är en sak när hon sitter och säger det, viskar det till henne. Ja. Alltså, Claudia var ju, det var ju jävligt, alltså att säga det, alltså det säger det till henne, men också att säga det inför alla så. Mm. Alltså det är skit, alltså det är klart att man ska snacka skit, det är också jättedåligt, men... Mm. Nej, men det var verkligen en grej som jag känner nu är att oavsett hur det blir från och nu så kommer Johan och Bettina ha lyckats med någonting. Mm. Alltså, även om de kommer åka ut, jag säger inte att de kommer göra det, men om de gör det så är det ändå ett, alltså en grej att komma ihåg. De har haft en stark typ. Säsong, ja. Eller hur? Liksom, Claudia kommer man ju inte... komma ihåg. Eller så här, man kommer komma ihåg henne som en av the bad guys. Man kommer komma ihåg henne som typ så här Jesper eller vad fan hette de andra taskiga. Men typ Adrian. Men usch, alltså jag blev skit illa till motoxarna varje gång hon är så här så dominant att alltså hon bara jag har alla på min sida. Ja. Jag har alltid spelat jävligt cleant. Jag skulle typ aldrig hugga en syster i ryggen. Och sen ser klipp till någon sitt så. Yeah. Och sen kör vi ut Ida. Mm. Hon är så, hon har helt, hon är frånkopplad. Alltså, ja, men det är som Tarsan. Tarsan ja, är också... Då tror jag att de själva, när de gör något sånt, då är det inte ett svek. Då är det bara så här, oh, då är det som spelet. Måste göra det ball typ. Och medan hon sitter så, hon bara, alltså, hur kan man hugga någon i ryggen? Bla, bla, bla. Sen så bara, aha. Ja, om jag fick välja mot någon av de andra killarna och Tim, då hade jag ju faktiskt svikit Tim. Man bara, jag vet att du säger det, att du skulle göra det, det innebär att det är okej att göra så. Liksom. Du kan ju inte... Det är jävligt dubbelt och det är en grej som är lite... Men det är ju det det går ut på, det är ju det att man ska få tillit till folk som... Och sen att man kör det här dubbelspelet. Det är ju det egentligen. Alltså... Men det är störigt att det... är en sån stor grej att de har liksom svikit henne och de liksom att de typ håller störigt som fan verkligen spännande, men hur många veckor är det kvar nu? Ingen aning, det är det som är grejen, det är fucked up för det är bara 2 avsnitt i veckan så min Paradise-klocka, den är helt out of... Du får fråga någon annan, får googla. Jag ska fråga Malin. Ja, men det borde ju vara till jul, typ, känns det som. Mm. Men det börjar ju dra ihop sig lite grann. Mm. Ah, spännande nästa vecka. Ja, jättespännande. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Så inte bra att ta på reklamen att Bettina och Johan bråkar. Hoppas att det var fake bråk eller sånt. Man vet aldrig, man kan alltid hoppas. Mm.